2017 roku wśród osób prywatnych według statystyk Dataforce. Wybierz Dacie Sandero z Stepway i zyskaj do 4390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Za chwilę decyzja PKW w sprawie subwencji finansowej dla PiS. Polskie Radio ustaliło, że partia straci miliony złotych. Zniszczony został jeden z myśliwców F-16 przekazanych Ukrainie, prawdopodobnie przez błąd pilota. Zakaz spalenia na świeżym powietrzu. Rząd w Londynie planuje wprowadzenie dalszych ograniczeń. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła obrady i za chwilę ma ogłosić decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że PKW sprawozdanie zakwestionuje. Chodzi o sumę przekraczającą 3,6 miliona złotych. Ewentualne odrzucenie sprawozdania może nieść różne konsekwencje dla PiS, mówił w Polskim Radiu profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kara może się sprowadzać do tego, że będą musieli zwrócić te pieniądze, które komisja uzna, że z niewłaściwych źródeł pochodziły i zostały wydatkowane na kampanię. Trzykrotność też tej kwoty, tutaj jest taki mechanizm. I z drugiej strony to jest ubytek w rocznej dotacji. Z naszych wyliczeń wynika, że może oznaczać to dla PiS utratę prawie 11 milionów złotych z tytułu dotacji. Kolejne 11 milionów utraci z tytułu corocznej subwencji i około 3,6 miliona w ramach zwrotu wartości naruszeń na rzecz Skarbu Państwa. Jeden z ukraińskich myśliwców F-16 został zniszczony. Informuje o tym dziennik Wall Street Journal, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Najprawdopodobniej nie został zestrzelony, a rozbił się z powodu błędu pilota. Siły powietrzne Ukrainy na razie nie potwierdziły tych informacji. Łukasz Włodarczyk, strażak, który zginął w pożarze kamienicy w Poznaniu, spoczął na cmentarzu w rodzinnej Tuchorzy w Wielkopolsce. 33-latek miał żonę i dwoje dzieci. Pogrzeb miał państwowy charakter. Po mszy żałobny kondukt przeszedł główną ulicą wiodącą przez Tuchorze na odległy o kilkaset metrów cmentarz. Z przodu szła orkiestra, za nią maszerowali strażacy, za nimi z kolei jechał strażacki wóz z drabiną. Pod nią, przykryta biało-czerwoną flagą, znajdowała się trumna z ciałem Łukasza Włodarczyka. Do grobu na własnych barkach zanieśli ją strażacy. W pogrzebie uczestniczył komendant główny Straży Pożarnej, byli przedstawiciele rządu, kancelarii prezydenta, również władze Poznania i samorządu województwa. Gdy trumna była składana do grobu, w Tuchorze rozległy się strażackie syreny. Łukasz Włodarczyk został pośmiertnie awansowany na starszego ogniomistrza. Został też uhonorowany złotą odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. I teraz informacja z ostatniej chwili. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu PiS z wyborów parlamentarnych. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Do tego tematu będziemy wracać. Strażacy wydobyli z dnia zna jeziora Niegocin drugą z łodzi zatopionych podczas lipcowego szkwału. Utonęło wówczas małżeństwo z województwa łódzkiego, które było na pokładzie jednostki. O akcji wyciągania łodzi mówi Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Sama akcja podjęcia łodzi z dna Niegocina przebiegła sprawnie. Strażacy za pomocą zbiorników wypornościowych unieśli łódź z dna. Następnie z jednostki została wypompowana woda i w tym momencie można było bezpiecznie scholować ją do portu, gdzie policyjni śledczy pod nadzorem prokuratora i w obecności biegłego sądowego przeprowadzą oględziny tej jednostki pływającej. Wcześniej wydobyto jacht zatopiony podczas tego samego szkwału. Zginął wówczas 74-letni mężczyzna. Koniec wakacji to koniec sezonowego połączenia pociągów ze Szczecina do Zakopanego. Od 1 września PKP Intercity zawiesza Podhalanina. To jeden z ponad 30 pociągów, które wraz z końcem wakacji przestaną kursować. Według pasażerów ze szczecińskiego dworca pociągi w góry powinny też jeździć poza sezonem letnim. Poza sezonem też powinny być częściej połączenia jakieś tam z tą Dolną Polską? Powinny być połączenia na tej trasie na pewno częstsze? Tak, oczywiście, że zimą się jeździ przeważnie w góry, nie? Ja mi się wydaje, że Szczecin to troszeczkę zapomniane miasto dla kolei. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Wiemy, że mniej pasażerów zdecydowanie jeździłoby takim pociągiem po 1 września. Spora część tych podróży była właśnie związana z okresem wakacyjnym. No to wynika oczywiście z naszych badań, z tego, jak się rozkłada frekwencja w pociągach. Dlatego pociągi sezonowe kończą kursowanie. Pociąg kończy bieg. Za utrudnienia w podróży przepraszamy. Od 1 września w rozkładzie pojawi się nowe połączenie na trasie Szczecin-Warszawa. Przez Poznań podróż do stolicy potrwa 4,5 godziny. Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie dalszych zakazów palenia. Premier Keir Starmer potwierdził, że rozwiązanie ma pomóc zmniejszyć liczbę zgonów związanych z tym nałogiem. Zgodnie z nowymi przepisami palenie może zostać zakazane w ogródkach pubów, w restauracjach na świeżym powietrzu oraz na zewnątrz szpitali i boisk sportowych. Szef brytyjskiego rządu wskazał, że palenie powoduje 80 tysięcy zgonów rocznie, którym można zapobiec. Eksperci do spraw zdrowia przyjęli plan brytyjskiego rządu z zadowoleniem. Według informacji BBC niektórzy ministrowie wyrazili jednak obawy dotyczące wpływu zakazu na sektor usługowy. Nie jest pewne, czy zakaz miałby obowiązywać w całej Wielkiej Brytanii, czy tylko w Anglii. Zdecentralizowane rządy mogłyby wówczas zdecydować się na wprowadzenie podobnych przepisów. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po raz drugi w popołudniówce. Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz zaczyna grę o trzecią rundę wielkoszlemowego US Open. Jego rywalem Jordan Thompson, Australijczyk z sumiastym wąsem, i niech ten wąs nikogo nie zmyli, to niewygodny przeciwnik. Dużo łatwiejszą przeprawę teoretycznie powinna mieć Iga Świątek. Jej rywalką wczesnym wieczorem będzie notowana dopiero w trzeciej setce światowego rankingu Japonka Ena Shibahara. To mecze drugiej rundy. Blisko gry o tę samą stawkę był debiutujący w wielkim szlemie Max Kaśnikowski z Hiszpanem Martinezem. Przegrał po pięciosetowej batalii. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiadomo, że chcieliśmy przejść dalej, wygrać ten mecz pierwszej rundy. Było blisko, ale niestety nie udało się. Kolejnym krokiem jest wygranie meczu w turnieju głównym. Oczywiście w turnieju z cyklu Grand Slam i oczywiście słyszeliśmy Maxa Kaśnikowskiego, który właśnie wrócił do kraju. W Kosowie, w Prisztynie konkretnie dziś w akcji będzie można zobaczyć piłkarzy warszawskiej Legii. Stawką meczu Zewka Drita awans do fazy pucharowej w Lidze Konferencji. W pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji w Warszawie 2-0 wygrali legioniści. Ich trener, Portugalczyk Gonçalo Feio, przed rewanżem stawia sprawę jasno. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wygrać kolejny mecz. Jesteśmy drużyną niepokonaną w Europie w tym sezonie i chcemy wygrywać, bo to nas zapewnia awans. Mecz Legii w Kosowie o 20:00, tak jak Jagiellonii Białystok w Amsterdamie z Ajaxem i Wisły Kraków w Brugi z ekipą Circle. Ani Jaga, ani Wisła nie mają raczej większych szans na awans. Mistrzowie Polski przegrali w kwalifikacjach do Ligi Konferencji na Podlasiu 1-4, Biała Gwiazda w eliminacjach Ligi Konferencji pod Wawelem 1-6. Gorąco dziś od 27 do 32 stopni, choć oczywiście to maksymalna temperatura prognozowana w cieniu. No a odetchnąć można miejscami nad morzem, bo tam do 25 stopni. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu stopniowo wzrasta do dużego i tam na zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze i w nocy będzie podobnie. Właśnie w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatura w nocy minimalna od 15 do 18 stopni. W rejonach podgórskich możliwe spadki do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Drugą godzinę popołudniówki w Trójce. Zaczynamy od Morrisseya. Los Angeles. You are too high. Seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where First of the Gang to Die. Natychmiastowy klasyk od Morrisseya. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz mamy do rozwiązania pewną zagadkę. Co to jest? Miało go nie być, a jednak kredyt 0%, ten tak zwany hashtag na start, to i nadal, mimo deklaracji o likwidacji tego programu, pod znakiem zapytania. W budżecie na przyszły rok na dopłatę do kredytu przeznaczono okrąglutkie 0 zł. Choć to nie oznacza, że program na start na pewno nie wejdzie w życie. Wejściu dopłat do kredytów w życie sprzeciwia się część koalicji, bo konsekwencje wprowadzenia programu mogą być spore. A jakie będą te konsekwencje? O tym Józef Niewiarowski. Przed wyborami przeciąganie liny. Będziemy proponowali kredyt 0%. Mówił jeszcze jesienią zeszłego roku Donald Tusk. Dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Bo z bezpiecznego kredytu 2% za poprzednich rządów do kredytu 0% to duża zmiana. Choć nie w tę stronę, w którą można by się było spodziewać. Kredyt na start proponowany przez dzisiejszy rząd jest dużo mniej hojny, mówi Bartosz Turek z HRE Investments. Mają być na przykład limity dochodowe, powierzchniowe, kwoty preferencyjnych długów mają być znacznie niższe, a dopłaty często mają być tylko do części, a nie do całego zaciągniętego kredytu. Jeśli nowy program dopłat wszedłby w obecnie proponowanej formie w życie, to jego wpływ na rynek byłby kilkukrotnie mniejszy niż w przypadku bezpiecznego kredytu 2%. Propozycja ma swoich zwolenników, choć i tak musimy liczyć się ze wzrostami cen mieszkań. Jeśli kredyt 0% wejdzie w życie, to będzie to miało wpływ na ceny mieszkań. Najpewniej niewielki, ale będzie. Niedawno poznaliśmy plan budżetu na przyszły rok. Mamy to. Budżet Polski przyjęty przez rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 miliarda złotych. To ponad 50% więcej niż w tym roku. Pisała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Dobra wiadomość, w budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0%. Choć wiceministra finansów Hanna Majszczyk nie ukrywała wczoraj podczas konferencji prasowej, że w budżecie tak czy siak znajdą się pieniądze na kredyt 0%. W rezerwach budżetu państwa zostały zabezpieczone środki na ponad 1,6 mld. I w zależności od tego, jakie będą decyzje co do dalszego procedowania różnych projektów w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, te środki właśnie będą tam przekierowywane. To oznacza, że w zależności od tego, jak rozwiąże się wewnątrzkoalicyjny spór o kredyt 0%, dodatek wejdzie bądź nie wejdzie w życie. Ta niepewność już dziś ma swoje konsekwencje. Część kupujących wstrzymuje się teraz w oczekiwaniu na nowy program. Jak dostaną potwierdzenie, że program rusza, to i oni ruszą na poszukiwania. Jak się okaże, że programu nie będzie, to ci, których na zakup stać, również przestaną się wstrzymywać w oczekiwaniu na budżetowe środki. Na kredyt czekają m.in. fliperzy. To fragment ogłoszenia inwestycyjnego na serwisie OLX. Sprzedaż za pół roku wykończonego lokalu za minimum 1 200 000 zł, czyli 11 000 zł za metr kwadratowy. Jeśli wejdzie kredyt 0%, lokal można będzie sprzedać dużo drożej. Ty wykładasz pieniądze, my wszystkiego pilnujemy. Twoje pieniądze chronione są przez deweloperski fundusz gwarancyjny. Czekają na niego również rodziny, które o swoim M4 marzą od dawna. Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez Expandera, choć otrzymanie kredytu mieszkaniowego 0% w ramach rządowego programu będzie możliwe jedynie dla największych gospodarstw domowych, warunki przygotowane dla pozostałych grup wciąż będą bardzo atrakcyjne. I tak się układają te puzzle. 2027 trójek zd@polskieradio.pl. W tej i każdej sprawie do Państwa dyspozycji nasz telefon i adres, a materiał o kredycie 0% przygotował Józef Niewiarowski. Optymistyczna piosenka o przyszłości i o sile miłości od Krzysztofa Zalewskiego. Roboty w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a my teraz wybieramy się za Atlantyk. Zapowiadałam tę podróż. Zacznę może tak. Do tej pory mistrzem, żeby nie powiedzieć mistrzem jodą, jeśli chodzi o gadżety promocyjne, był George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen. Ale kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych szuka dodatkowych funduszy na swoją kampanię i właśnie z tego powodu Donald Trump wypuścił serię kolekcjonerskich kart ze swoją podobizną. Wcześniej była głowa państwa już sprzedawał sygnowane przez siebie Biblię, no i pamiętamy wszyscy złote buty. Hello everyone. This is your favorite president, Donald J. Trump. Donald Trump, przed wejściem do polityki biznesmen, ma żyłkę do interesów. Kolekcjonerskie karty reklamuje osobiście. It's called the America First Collection. To kolekcja pod tytułem America First. 15 nowych cyfrowych kart kolekcjonerskich. To naprawdę coś wspaniałego. Na niektórych widać jak tańczę, na innych mam na sobie logo Bitcoina. Rysunki na kartach są utrzymane w komiksowej konwencji. Przypominają te ze sportowcami, superbohaterami czy Pokemonami. Sprzedawane są jako niewymienialne tokeny NFT. Trump nie tylko na nich tańczy, ale też modli się, zakłada bokserskie rękawice czy pozuje z lwem albo bizonem. Jedna karta kosztuje $99, a kto zbierze wszystkie 15, dostanie także specjalną papierową kartę z dodatkiem kawałka garnituru, jaki Trump miał na sobie podczas słynnej debaty z Joe Bidenem, który po niej zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Amerykańskie media wskazują, że karty kolekcjonerskie pokazują, że Trump wciąż prowadzi kampanię przeciw Bidenowi i nie ma pomysłu, jak prowadzić ją przeciw nowej kontrkandydatce Kamali Harris. Potwierdza to Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to jego sposób uprawiania kampanii wyborczej w obecnej kampanii prezydenckiej trochę jest przestarzały. To się sprawdzało, kiedy kontrkandydatem był Biden, ale niekoniecznie sprawdza się, gdy kontrkandydatem jest Kamala Harris, czyli jakaś próba przylepienia łatki do Kamali Harris cały czas, jak to zresztą Trump robił w przypadku Bidena. Tutaj nie ma powodzenia. Kłopotem dla Trumpa są sondaże, które jeszcze niedawno dawały mu w kluczowych dla wyników wyborów w Stanach wyraźną przewagę. A teraz pokazują wyraźną przewagę Harris, dodaje amerykanista Miłosz Sowa. Trump był silny słabością Bidena, a gdy demokraci zmienili kandydatkę, gdy usunęli Trumpowi te wszystkie gotowe linie ataku, to wszystko się nagle usunęło z Harris, no i republikanie Trump i także Vance myślą nad nowymi liniami ataku, myślą jak tutaj zaatakować Harris. Mniej skuteczna okazała się także zastosowana przez sztab Trumpa narracja mesjańska na temat kandydata, w której ma być on zbawcą całej Ameryki, a dowodem na to cudowne ocalenie przed kulą zamachowca w Pensylwanii, dodaje inny amerykanista Karol Schulz. Problem Trumpa polega na tym, że nienawiścią, chamstwem i mówieniem o tym samym i wyborem nieprzejrzystym Vance'a, tak jak to zrobił, on utwardza tylko swój elektorat. Absolutnie nikogo nie zdobędzie. A Kamala Harris może przywrócić wyborców demokratycznych, żeby głosowali, może niezdecydowanych przekonać, bo ma przestrzeń, może przyciągnąć do wyborów tych, którzy około 30% Amerykanów, którzy nigdy nie głosują. Niższe sondażowe poparcie przekłada się na mniejsze wpłaty na fundusz wyborczy Trumpa, stąd zapewne decyzje o sprzedaży kolekcjonerskich kart. Wcześniej zaś Trump sprzedawał specjalne, sygnowane przez siebie Biblie, które zawierały też tekst amerykańskiej konstytucji czy deklaracji niepodległości i kosztowały $60. Z kolei za ozdobione amerykańską flagą i literą T złote Trumpki trzeba już zapłacić $400. Jak świeże bułeczki rozchodzi się oczywiście najważniejszy gadżet Trumpa, czyli czerwona czapka baseballowa z wyborczym hasłem Make America Great Again. Ale te karty, gdyby to były karty do gry, Misiek, to byśmy się zastanowili, prawda? Michał nie reaguje. Nie, chyba jednak nie. A ja bym się zastanowiła. Michał Strzałkowski, zupełnie inny Michał, przygotował ten materiał o pomysłach na zbieranie dodatkowych funduszy na kampanię kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taylor Swift teraz w Trójce. Shake It Off. To jest piosenka z choreografią. Too late, got nothing in my brain, that's what people say, that's what people say, I go on too many dates, but I can't make them stay, at least that's what people say, that's what people say, but I keep cruising, can't stop, won't stop moving, it's like I got

okolicach Skierniewic na 399 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Łodzi. Jak zwykle zwalniamy też w Warszawie, gdzie korek jest na drodze S8. W tej chwili zakorkowany pozostaje fragment trasy między węzłami Bemowo i Marymącka w kierunku Białegostoku. I jeszcze S6 Gdynia-Gdańsk między węzłem Wielki Kack a węzłem Osowa. Pożar samochodu osobowego miał miejsce na 322 km i w rezultacie jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. A ja mam informacje pogodowe. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego. No i tam właśnie na zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, od 27 do 32 stopni w cieniu, przypomnę, chłodniej miejscami nad morzem do 25 stopni Celsjusza. 29 minut pozostało do 18. Za chwilę pojawią się w studiu kolejni goście, a my tymczasem słuchamy The Strokes. Bez Nowego Jorku, a jednak o Machu Picchu The Strokes w trójce. A teraz przyda się nasz numer 22,7 trójek. My oczywiście zbieramy Państwa informacje o kunie, która tańczyła przed lustrem u pana Adama i być może do tego tematu jeszcze wrócimy, ale ja mam dla Państwa zaproszenie do nas na Myśliwiecką 357 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą sobotę scena teatralna Trójki na żywo we współpracy z festiwalem Singera, bo to w programie festiwalu Singera 21. Warszawa Singera znalazł się spektakl Szosza według Izaaka Baszewisa Singera w reżyserii Waldemara Modestowicza z muzyką Piotra Mosa, no i w adaptacji Marty Rebzdy. Przypomnę, że Szosza to jest ostatnia powieść Singera, w której autor wraca do przedwojennej Warszawy w spektaklu, który będą Państwo mogli zobaczyć, ci, którzy się wybiorą do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią m.in. Mateusz Rusin, Maria Katarzyna Kłusek w roli tytułowej, Przemysław Bluszcz i Włodzimierz Press. No a ten spektakl na scenie teatralnej Trójki w najbliższą sobotę o godzinie 19. Przypomnę, słuchowisko na podstawie Szoszy Izaaka Baszewisa Singera. Słuchowisko na żywo w sobotę o 19 w Trójce. Oczywiście także na antenie Trójki, no ale ci, którzy nas odwiedzą tutaj na Myśliwieckiej, potem będą mogli jeszcze wziąć udział w spotkaniu, które już nie będzie transmitowane. Remigiusz Grzela będzie rozmawiał z wnuczką Izaaka Baszewisa Singera, Meirą Hen, która będzie gościnią specjalną tego wydarzenia. Zapraszamy Państwa na sobotę na Myśliwiecką. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. To teraz Brodka, a potem w studiu pojawią się goście. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Wawa, Brodki i spotkanie z Warszawą. Myślę, że ten utwór wprowadził nas co nieco w temat następnej rozmowy. Zapowiadałam gości, choć właściwie to nie tyle goście, co współgospodarze, bo muszę się przyznać Państwu, że kiedy przeszłam powitać, zanim ich przedstawię, to tak opowiem taką tajemniczą historię, zanim ich tutaj wprowadziliśmy do studia, zanim przyszli, to przeszłam się z nimi przywitać do pokoju, w którym goście zazwyczaj czekają na wejście na antenę. I to było znaczące, że obaj przy komputerach cały czas pracowali. Rozumiem, że podcast cały czas się tworzy. Bartłomiej Makowski, dział historii portalu Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, tak tworzy się. I Przemysław Lis, informacyjna agencja radiowa. Cześć Przemku. Dzień dobry. No właśnie, powstaje specjalny podcast Polskiego Radia o II wojnie światowej. Będzie oparty na archiwalnych nagraniach Polskiego Radia, a wszyscy wiemy, że te archiwa Polskiego Radia to jest jeden wielki skarbiec. No i oczywiście Pojawi się też gość w tym podcaście. Nie chcę wam zabierać tej opowieści, więc powiedzcie proszę, jak to się stało, że wy spotkaliście się przy produkowaniu tego podcastu? No i czego możemy się spodziewać i kiedy premiera? Spotkaliśmy się właściwie nie przy produkowaniu tego podcastu, a przy produkowaniu poprzedniego podcastu, czyli podcastu poświęconego temu, jak o Powstaniu Warszawskim mówiono w czasach PRL-u i też bardzo mocno korzystaliśmy przy tym podcaście z naszych bogatych zbiorów archiwalnych. Stwierdziliśmy, że warto ten temat pociągnąć. I ten duet kontynuować. Tak. Zwłaszcza, że Archiwum Polskiego Radia dysponuje naprawdę prawdziwymi dźwiękowymi skarbami, bo wszyscy na pewno kojarzymy komunikaty radiowe nadawane we wrześniu 1939 roku. Ich historia jest dosyć skomplikowana, ale o tej historii opowiemy więcej w podcaście. Niemniej mamy również wspomnienia ludzi, którzy tworzyli radio wtedy we wrześniu w Warszawie. Opowiadają o tym, jak wyglądała ich praca. Mamy również wspomnienia ludzi, którzy walczyli na Westerplatte, walczyli w Twierdzy Modlin, w Twierdzy Hel. To są naprawdę niesamowite skarby dźwiękowe, które przenoszą nas bezpośrednio do września 1939 roku i pozwalają choć trochę wczuć się w atmosferę tamtych lat, chociażby po tym, w jaki sposób ci ludzie mówią, bo mówią zupełnie inaczej niż my. To jest piękna polszczyzna rzeczywiście. Zdecydowanie. Myślę, że Przemek jest tutaj trochę zbyt skromny, mówiąc o tym, że możemy się poczuć, o tak, zdecydowanie poczujemy się w ten sposób, jakbyśmy żyli tam 85 lat temu. Wystarczy posłuchać niezwykłej relacji Józefa Małgorzewskiego z 3 września 1939 roku, chwila, w której alianci zachodni przystępują do wojny, Polacy się cieszą, posłuchajmy. Balkonie ambasady ukazali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratni naród polski. I bratni naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy! Słyszymy tutaj olbrzymie emocje i co ciekawe, po wojnie Józef Małgorzewski, który jest autorem tych słów, którego przed chwilą słyszeliśmy, wspominał, że był to jedyny raz, kiedy w swojej karierze zawodowej stracił panowanie nad głosem i nad mikrofonem. Wtedy, kiedy wszedł na samochód transmisyjny Polskiego Radia, zobaczył ten tłum wiwatujący, cieszący się, nie znający hymnu angielskiego, ale posłuchajmy o tym, w jaki sposób ten tłum się cieszył i jak przeżył to właśnie Józef Małgorzewski. Wreszcie 3 września w niedzielę przeżyliśmy chwilę niesłychanej emocji, kiedy o godzinie 12 Wielka Brytania, no i oczywiście wszystkie dominie i kolonie przystąpiły do wojny. Wtedy pognałem natychmiast samochodem transmisyjnym pod ambasadę brytyjską, która się mieściła w późniejszym Pałacu Ślubów na rogu Nowego Światu i Smolnej. Tam już było chyba 15 000 ludzi. Dojeżdżając z tym samochodem, przeciskaliśmy się z trudem, ale ludzie ustępowali nam. Ukazał się na balkonie ambasador brytyjski. Chwilę potem przyjechał minister spraw zagranicznych Józef Beck. Ze swoją limuzyną wjechał na podwórzec. Natychmiast wszedł na balkon, ukazał się razem z ambasadorem. Ja chciałem się jakoś dostać do nich z mikrofonem, ponieważ nie było drabiny, więc ludzie po prostu za nogi mnie podnieśli. Ja postawiłem mikrofon tym dostojnikom. Poprosiłem parę słów ambasadora. Powiedział, że jesteśmy z wami, wojnę wygramy. Poprosiłem ministra Becka o parę słów. Powiedział, ja mogę powiedzieć tylko jedno, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Kiedy to powtórzyłem głośno do zebranych tłumów, ludzie zaczęli wznosić entuzjastyczne okrzyki, ponieważ nikt nie znał hymnu angielskiego, więc po prostu wolali, niech żyje Anglia, śpiewali warszawiankę, jeszcze Polska nie zginęła. Ja wtedy wszedłem znowu na dach samochodu transmisyjnego i bodajże chyba po raz pierwszy i ostatni w moim życiu przez chwilę straciłem panowanie nad sobą i nad mikrofonem, roznoszony po prostu entuzjazmem. Józef Małgorzewski, no słucha się z zapartym tchem tych opowieści. Mówiłeś, Przemku, o tych słowach, które padały z anteny Polskiego Radia wówczas, na początku września 1939 roku i to są słowa, które my znamy, bo one już są wryte też w naszą pamięć jako słuchaczek i słuchaczy, nie tylko dla tych osób, które pracują w Polskim Radiu, są znane, więc domyślam się, że też te najważniejsze nazwiska się pojawią, takie jak na przykład Stefan Starzyński. Tak, bezapelacyjnie. Stefan Starzyński jest postacią arcyciekawą, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę historię tego, jak wtedy wspierał ludzi, jak ich mobilizował. Mógł wyjechać z Warszawy, mógł się ewakuować, zdecydował się zostać. Z historii wiemy, że często nie dojadał, bo był albo na froncie, albo w radio, albo w ratuszu. Cały czas na posterunku. Fenomenalne są te słowa, które kierował do ludzi i mówił to w sposób bardzo bezpośredni, w sposób bardzo charyzmatyczny. Słuchali go wszyscy, dosłownie. Zarówno żołnierze, robotnicy, jak i inteligencja. Każdy czekał na te słowa Stefana Starzyńskiego, który w bardzo wyjątkowy sposób mobilizował ludzi do pracy, zachęcał do działania. Posłuchajmy. Dzisiejsze pożary nocne na Pradze dały dowód nowej, haniebnej działalności narodu niemieckiego. Haniebnej, barbarzyńskiej, brutalnej, wstrętnej, obrzydliwej działalności, którą świat cały po wieczne czasy potępić i potępi, i potępić będzie musiał. I naród niemiecki zniszczyć, kultura całego świata się zbierze. To nic, że nas tutaj zniszczą, ale naród niemiecki za to zapłaci. Cały świat kulturalny zespolony dzisiaj przeciwko Hunom, tym współczesnym Hunom, odpowie na to. Obywatele, woła mnie robota. Nie mogę zbyt długo przy mikrofonie pozostawać. Tam czekają na mnie. Muszę tam wracać. Więc tylko jeszcze raz zwracam uwagę. Zwycięstwo będzie nasze, ale musimy karnością i dyscypliną zwycięstwo to osiągnąć. Musimy ducha naszego wzmacniać. Musimy wiarę naszą wzmacniać. Obywatele, im ciężej, im gorzej, tym więcej siły ducha mamy. No, Stefan Starzyński to był gość. Słyszymy, robota na mnie czeka, muszę już iść. Mam takie wrażenie, że to, jak mówił Stefan Starzyński wtedy do warszawiaków, stało się w pewnym sensie elementem jego legendy. Dzisiaj Stefan Starzyński to jest taka postać legendarna. Myślimy głównie o nim w kontekście tego, że właśnie nie wyjechał. Został później zamordowany przez Niemców jeszcze w 1939 roku, ale zdaje mi się, że ten bezpośredni kontakt, który łapał z warszawiakami, spowodował, że jest to postać, która do dzisiaj jest bliska wszystkim mieszkańcom stolicy. Przy okazji muszę polecić książkę Grzegorza Piątka o Stefanie Starzyńskim. O tak, zdecydowanie. Ale oczywiście my rozmawiamy o podcaście Polskiego Radia, którego autorzy są dzisiaj z nami w popołudniówce Trójki. No i cały czas wracamy do tych archiwów Polskiego Radia. Tutaj tak, jeszcze chcieliśmy. I jeszcze właśnie do postaci Stefana Starzyńskiego. Mhm. Na chwilę wrócimy, bo elementem jego charyzmy i tego, jak ważną rolę odgrywał w dniach oblężenia stolicy, było to, że on, prawdę mówiąc, nawet nie robił sobie dużo z tego, że on był cywilem, a przed mikrofonem występowali wojskowi i potrafił ofukać kogoś, kto mówił nie to, co trzeba przed mikrofonem Polskiego Radia. Świetnym przykładem jest wystąpienie pułkownika Umiastowskiego, który jest przerwane telefonem od Stefana Starzyńskiego, któremu nie podoba się to, co pułkownik Umiastowski mówi na antenie. To nagranie zachowało się w archiwum Polskiego Radia. To taka prawdziwa radiowa kuchnia. Natychmiast po otrzymaniu tego komunikatu należy zatrzymać ludność uchodzącą w tych miejscach, gdzie się ona znajduje, i odprowadzić ją z dróg na boki. Drogi muszą być wolne dla wojska. Drogi muszą być wolne dla wojska. W tych okolicach, gdzie wojska nasze przejściowo odchodzą, należy uchodźców zatrzymać tylko do czasu przejścia ostatnich oddziałów naszego wojska i pierwszych oddziałów wojska niemieckiego. Wówczas, nie czekając na przejście taborów niemieckich, należy wszystkich uchodźców skierować na drogi i zmusić ich do natychmiastowego powrotu do domu. Zarządzenie to musi być bezwzględnie wykonane. Zarządzenie to musi być bezwzględnie wykonane. Wykonanie tego zarządzenia jest konieczne, a niewykonanie go równa się sprzyjaniu wrogowi. Więc panie prezydencie, proszę słuchać. Halo? Ale to nie dotyczy Warszawy. I nagranie się urywa. Wszyscy w napięciu czekaliśmy na ten dzwonek telefonu teraz też po waszym wprowadzeniu. Gość też się pojawi w podcaście. Zgadza się. nie jesteśmy historykami. My dobrze znamy nasze archiwa, znamy historię, ale potrzebowaliśmy głosu eksperta. Dlatego poprosiliśmy o komentarz historyczny doktora Jana Szkudlińskiego z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. No i muszę przyznać, że byliśmy pod wielkim wrażeniem jego wiedzy. Nasz podcast ma też opowiadać o tym, czym była kampania wrześniowa, o jej etapach, o różnych aspektach związanych z tym, jak wyglądała wówczas walka. No i rzeczywiście pan doktor rzucił światło, nowe światło na pewne fakty, którego wcześniej nie zauważaliśmy. To jest bardzo ciekawe i myślę, że na pewno godne polecenia, bo wszyscy znamy ze szkoły historię kampanii wrześniowej II wojny światowej, ale historyk, który doskonale zna ten temat, oraz archiwa, które mówią o tym, jak to wyglądało w rzeczywistości, pozwalają nam na nowo spojrzeć na to, co dobrze już znamy. To jest bardzo duża satysfakcja dla człowieka, który interesuje się historią i który w pewnym momencie może stwierdzić, ja tego wcześniej nie widziałem, to jest ekstra. To jeszcze teraz hasłowo bardzo proszę, żebyście powiedzieli, ile odcinków, kiedy będzie można posłuchać i gdzie. 4 odcinki, pierwszy, premiera już jutro, kolejne premiery w kolejne piątki września. Można naszego podcastu posłuchać na stronie podcasty.polskieradio.pl i na największych platformach streamingowych. Zapraszamy, polecamy. Bardzo dziękuję wam za wizytę w Trójce. Bartłomiej Makowski z działu historii portalu Polskiego Radia i Przemysław Lis, informacyjna agencja radiowa, autorzy podcastu Polskiego Radia o II wojnie światowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 9 minut pozostało do 18:00. To teraz Coldplay w Trójce. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. You're